มีคุณสมบัติ8อย่างแบบนี้จึงสมควรจะสร้างที่อยู่แต่ถ้าโหยเดี๋ยวก็มีที่อยู่ปั๊บเนี่ยโหทรัพย์สินมากต้องหวงต้องแหนเนี่ยแสดงว่ามีโทษแล้วนะไม่ใช่สุขของสมณะแล้วบวชมาทุกข์มาเฝ้าของอย่างเดียวก็ไม่ไหวใช่มั้ยบวชมาแล้วมาเที่ยวแสวงหาแต่บิณฑบาตอย่างเดียวก็ไม่ดีนัยยะแห่งภาษาบาลีมีอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้ากล่าวอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะอันนี้กล่าวแบบตรงๆแต่ก็ต้องมีการพลิกนัยยะอีกนัยยะหนึ่งว่าถ้าตรงกันข้ามกับสิ่งนี้เรียกว่าโทษของความเป็นสมณะสมณะถ้าเข้ามาตรงข้ามข้อใดข้อหนึ่งถือว่ามีโทษแล้วมันก็ต้องพยายามว่าให้มันตรงตามนี้เจริญพรต้องไม่หวงแหนทรัพย์สินและข้าว มีไหมครับสมณะที่หวงแหน ก็เคยได้ยินนะมัจฉริยะห้าอาวาสมัจฉริยะ กุล ม ั จฉริยะ ที่อยู่อาศัย เจริญพร ข้อที่สองหวงแหนบิณฑบาต หวงแหนบิณฑบาตก็คือสายบิณฑบาตไงสายนี้ต้องเป็นของฉันนะของอื่นห้ามมาเหยียบสายด้วยนะ นี่ตระกูลฉันตระกูลนี้ใช่ไหม เจริญพร บริโภคแต่บิณฑบาตที่เย็น คือไปบิณฑบาตส่วนใหญ่เนี่ยนะอาหารเนี่ยที่ว่าลงจากเตาแล้วบริโภคอะไรก็ยากอ่ะ ถ้าหากว่าไปขอร้อนๆนี่ถ้าจะไม่ถูก คือขอไม่ได้เรียบเคียงไม่ได้นะค่าอาหารบิณฑบาต หรือว่าถ้าเกิดไปบีบบังคับก็ไม่ถูกถูกไหมคร ับ ไม่ถูกเป็นไ ปได้ไปบีบบังคับหรือว่าไปเรียบเคียง ไม่ได้ไม่ได ้ปราศจากความกำหนัดด้วยความพอใจถ้าไปติดข้องในบรรดาอัตถบริขารทั้งหลาย ก็ถือว่าผิดพลาดแล้ว ไม่ใช่ความสุขของสมณะใช่ไหม ก็ละทุกข์ ไม่ขอให้เกิดความสุข จะทนทุกข์ละ มีความเกรงกลัวคนจะมาปล้นกุฏิตลอดเวลา ใช่ไหมอันนี้ เคยได้ยินนะครับว่ามีบางท่านไม่กล้าออกจากกุฏิเลยนะกลัวเขาจะยึด คือสะสมอะไรเต็มเลย จะทนใช่ จะพูดมาไปเดี๋ยวไม่ดีไม่ต้องไปคลุกคลีกับราชถ้าไปคลุกคลีนี่ก็ไม่ถูกเหมือนกัน คือมีโทษอ่ะนะพอเอางี้ดีกว่าเวลาคลุกคลีกับพระราชาหรือราชอำมาตย์นี่มีไหมสนทนาสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานอนิจจังทุกขังอนัตตามีสักอย่างหรอกหายากเต็มที มีแต่เดรัจฉานสถา แล้วก็ไม่ถูกกระทบกระทั่งในทิศทั้ง4ไม่ถูกกระทบกระทั่งในทิศทั้ง4 ไปทิศไหนก็ไม่มีศัตรูงั้นแหละไปได้ทุกทิศอ่ะ ผมเพิ่งมาเข้าใจในเรื่องที่จงกรมนี่นะว่าที่จงกรมนี่จำเป็นสำหรับผู้ที่บวชแต่ก่อนเคยเข้าใจผิดมาแล้วก็เคยได้รับคำแนะนำที่ผิดๆมาหน่อยเรื่องจงกรมนี่ไม่สำคัญแค่จังกรรมะแปลว่าเดินไปเดินมาไม่ใช่อย่างนั้นเลยผมนึกเข้าใจผิดมานานแล้วก็มาเห็นด้วยกับคุณสมบัติต่างๆของทางจงกรมนี่นะอย่าลืมว่าพระภิกษุนั้นนะฮะท่านเดินจงกรมเป็นชั่วโมงพระผู้มีภาคทรงจงกรมวันละ1ชั่วโมงตอนประมาณ 14:00 หลังจากที่ได้แสดงธรรมต่อปัญหาธรรมกับบรรดาเทวดาและพรหมทั้งหลายในยามสุดท้ายนะก่อนจะบรรทมนี่จงกรม1ชั่วโมงเป็นการออกกำลังอย่างดีเลยแล้วก็ถ้าหากว่าสถานที่จงกรมไม่ครบตามคุณสมบัติอย่างนี้นะครับหนึ่งไม่ใส่รองเท้าพระภิกษุท่านไม่ได้ใส่รองเท้าอย่างเราก็เป็นไปตามนี้ทุกอย่างเลยครับกว้างไปยาวไปหรือว่าจะมีที่อะไรจะมาเกะกะอะไรนี่นะครับไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องทำให้สมาธิทำให้จิตในการเดินจงกรมอ่ะเพราะไม่ได้เดินเฉยนอกจากจะเดินแล้วยังจะต้องทำกิจการงานทางใจอ่ะคือว่าจะต้องเจริญทั้งไม่สมถะก็วิปัสสนาตลอดเวลานะจึงจะเป็นการเดินจงกรมแล้วก็เป็นการออกกำลังไปในตัวด้วยนี่ก็เพิ่งมาทราบอานิสงส์เพราะฉะนั้นก็ต้องยกอานิสงส์ขออนุโมทนากับท่านผู้การที่ได้สร้างที่จงกรมให้กับท่านอาจารย์นี ่สำหรับที่จงกรมที่บ้านนะครับก็ยังไม่ถูกต้องเป็นบางส่วนนะครับเช่นที่ทำมาแล้วความกว้าง75เซนนี่ได้นะครับถ้าความยาว30เมตรก็ได้แต่ว่าพื้นทรายค่อนข้างจะแข็งไปนิดหนึ่งจะต้องซุยให้ละเอียดเอาทรายหยาบไปด้านล่างแล้วเอาทรายละเอียดขึ้นด้านบนไม่ทราบว่าต้องรดน้ำให้ชุ่มหรือเปล่าครับผมครับ คือให้มันเดินได้กำลังดีนะคือไม่ใช่มันเหยียบแล้วมันยุบลงไป ครับผม คือต้องไม่ให้ยุบ ครับอันนี้ก็จะได้ไปทำให้ถูกต้องนะครับ คือการเดินจงกรมนั้นก็คือการเดินตามปกติก็เดินเหมือนธรรมดาคนเดินเพราะเป็นเดินออกกำลังกายอ่ะแต่ทีนี้ว่าการเดินออกกำลังกายนี้เดินแบบการเจริญกรรมฐานควบคู่ไปด้วยซึ่งถ้าหากว่าเป็นปุถุชนชาวบ้านทั่วไปก็จะเดินคิดไปเรื่อยเปื่อยใช่ไหมคิดการคิดงานคิดอะไรตามทำแบบชาวโลกไปแต่ถ้าการเดินจงกรมตามคำสอนก็คือเดินแล้วใส่ใจกับกรรมฐานใส่ใจกับคำสอนหมวดใดหมวดหนึ่งสูตรใดสูตรหนึ่งบางทีก็แค่สูตรเดียวนั่นแหละตรึกกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่นั่นแหละเพื่อที่จะให้เห็นความลึกซึ้งของพระธรรมในหมวดนั้นนั้นดังนั้นพระองค์กล่าวว่าสมาธิของการเดินจงกรมเนี่ยมีมากในอังคุตรนิกายปัญจกานิบาตกล่าวถึงอานิสงส์ของการเดินจงกรมเอาไว้ด้วยแล้วพระองค์นี่แหละเป็นผู้ที่สอนเรื่องจงกรมบางท่านก็อาจจะรังเกียจในเรื่องเอ๊ะจงกรมแต่ที่จริงเนี่ยคำว่าจงกรมนี้ก็คือมาจากศัพท์ทางพระพุทธศาสนาเป็นศัพท์ที่พระองค์ทรงแสดงด้วยแต่ถ้าไม่เดินเนี่ยนะพระถ้าไม่เดินฉันอาหารดีๆแล้วไปทำอะไรนั่งอย่างเดียวเหรอเดี๋ยวก็ท่านนั่งนอนอย่างเดียวเดี๋ยวพระองค์บอกว่าเออคนขี้เกียจเนี่ยนะนอนพลิกไปพลิกมาเหมือนสุกรที่ถูกปรนปรือด้วยผักนะฉันแล้วเข้าห้องบ่อยๆฉะนั้นเหมือนกันถูกตำหนิอีกนะเพราะมีทุดงอยู่ข้อหนึ่งข้อ13เรียกว่าเนสัตชิกก็คือการสมาทานเว้นอิริยาบถนอนเดินยืนนั่งแต่ที่พระเหล่านั้นเนี่ยท่านจะทำในหัวหรือท้ายที่จงกรมของท่านจะมีไม้กระดานอยู่แผ่นหนึ่งยืนหลับเอาบางทีก็ยืนพิงกระดานถ้ามันเมื่อยมากก็ยืนพิงแผ่นกระดานถ้าดูในประวัติพระประเจกับพุทธเจ้าลูกของนางอุบลวรรณาเถรีในอดีตชาติท่านเป็นพระประเจกับพุทธเจ้าท่านเหล่านี้ยืนนิพพานหมดทุกองค์เลยยืนพิงฝากระดานเนี่ยแล้วนิพพานกันหมดเลยในประวัติของพระมหากัสสปะเนี่ยในประวัติของพระมหากัสสปะที่ได้อุปถากลูกของนางอุบลวรรณาเถรีซึ่งเป็นพระอรหันต์500องค์ในประวัติของนางพัทธกาปิลานีในนั้นเขาจะมีที่จงกรมมีแผ่นกระดานที่ยืนด้วยเพื่อที่จะได้ยืนตรึกพระธรรมเพราะท่านเหล่านั้นจะไม่นอนเลยจะไม่มีอิริยาบถนอนเลยพระสารีบุตรก็ไม่มีอิริยาบถนอนหลายสิบปีพระโมคคัลลานะก็หลายสิบปีพระมหากัสสปะก็หลายสิบปีไม่มีอิริยาบถนอนมีแต่3อิริยาบถเท่านั้นมีหลายองค ์เพราะฉะนั้นการที่มีอาชีพเป็นนักบวชนี่ถ้าจะเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์จริงๆไม่ง่ายเลยนะมันเป็นการทำกิจการงานทางใจที่ใหญ่โตมากเลยทำทั้งกลางคืนกลางวันแล้วก็นอนนิดหน่อยที่เรียกว่าชาคริกานุโยคเนี่ยนะเป็นมั้ยครับว่าตื่นตลอดเวลานะหลับอย่างผู้พิพากษาทรงบรรทมจริงๆเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะตลอดชีวิตนะแล้วก็พระภิกษุนั้นเนี่ยก็ดำเนินตามอย่างนั้นเหมือนกันคือหลับน้อยที่สุดแต่หมายความว่าขณะตื่นต้องเป็นกิจการงานทางใจนะ ตื่นด้วยกุศลจริงๆอ่ะ ตื่นต้องเป็นกุศลนะมิฉะนั้นก็ไม่มีประโยชน์อีกเหมือนกันไปหลับจะดีกว่าเหมือนกัน แต่ถ้าตื่นด้วยอกุศลวิตกเนี่ยพระองค์บอกว่าแมลงวันบินว่อนสำนวนเราเรียกแมลงวันบินว่อนคือกามวิตกเนี่ยนะเล่นงานรบกวนพิสูจน์ว่างั้นเถอะกามวิตกเนี่ยพระองค์บอกเหมือนแมลงวันมีนะในพระสูตรหนึ่งแมลงวันเนี่ยไต่ตอมอยู่ตลอดเวลาโทสะเหมือนกลิ่นเหม็นเน่ากลิ่นคาวอ่ะที่ออกมาพระองค์ก็บอกว่าภิกษุบางรูปนี่ก็ลักษณะนั้นเองเขาบอกคือปล่อยให้แมลงวันเนี่ยไต่ตอมแมลงวันเนี่ยบินว่อนกลิ่นเหม็นคาวนี่ก็ซึมซาบออกจากตัวก็คือภิกษุที่มาไปด้วยอกุศลวิตกนี่มีนะในพระสูตรพระองค์เป็นคนตรัสเองการเจริญกุศลธรรมนั้นถ้าหากว่ามีความรู้ความเข้าใจแล้วก็เอาธรรมะคำสอนเหล่านี้ไปตรึกมากๆผู้ที่ศึกษาในชาคริยานุโยคในจรณะ15นะจรณะ15ข้อ1เรียกว่าศีลสังวรศีล2อินทรีย์สังวร3ชาคริยานุโยค4โภชเนมตัญญุตาแล้วก็ศรัทธาวิริยะสติหิริโอตัปปะแล้วก็สมาธิแล้วก็ปัญญาแล้วก็ฌานอีก4นี่เรียกว่าจรณะ15ในจรณะ15นั้นมีอยู่ข้อชาคริยานุโยคชาคริยานุโยคเนี่ยนะชาคริยานี่แปลว่าตื่นนุโยคเนี่ยนะการประกอบการตามประกอบความเพียรของผู้ตื่นคำว่ายังไงก็คือเป็นผู้ที่ชำระจิตจากอวรณนิยธรรมสำนวนท่านใช้คำว่าอาวรณนิยธรรม ก็คือนิวรณ์ทั้ง5นั่นเองยืนเดินโดยที่ไม่ให้นิวรณ์ครอบงำตั้งแต่ตื่นเช้ามืดจนถึงบิณฑบาตกลับมาเนี่ยใช้อิริยาบถ3เดินยืนนั่งอยู่อย่างเงี้ยแต่ก็มีบอกว่ากลางวันก็พักหน่อยเดียวว่างั้นเถอะนิดเดียวเรียกว่าพักตานะหน่อยเดียวเสร็จแล้วก็ตอนบ่ายก็เดินไปอีกจนถึง4ทุ่มจนถึง4ทุ่มเค้าเรียกว่าปฐมยามแห่งราตรีเสร็จแล้วก็มัชฌิมยามก็พักผ่อนแล้วก็ตื่นขึ้นมาในปัจฉิมยามตี2ตื่นแล้วปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปอีกใช้ชีวิตแบบนี้ตลอดเพราะว่าในพินัยเนี่ยห้ามเรื่องคลุกคลีเรื่องอะไรถูกตำหนิมาหมดแล้วไปทำกิจอย่างนั้นก็โดนอย่างนี้ใช่ไหมก็ต้องมาใช้ชีวิตในลักษณะนี้ถามว่าถ้าความรู้ไม่พอมาคิดอะไร3วันแค่นั้นเนี่ยเลิกแล้วครับฟุ้งซ่านเชื่อนะถ้าความรู้ไม่พออะไรไม่พอเนี่ยคุยก็ไม่ให้คุยเขาบอกว่ากิจของการเข้าสู่ที่ประชุมมี2 อย่างสนทนาธรรมกับนิ่งแบบอริยะถ้าสนทนาถ้าคุยก็ต้องคุยเป็นธรรมะเป็นคาถาวัตถุ10ถ้าพูดคุยเมื่อไหร่ต้องพูดเรื่องมักน้อยเรื่องสันโดษเรื่องวิเวกเรื่องไม่คลุกคลีเรื่องปรารภความเพียรคุยเรื่องศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะพระองค์เนี่ยสอนให้สนทนาก็สนทนาด้วยคาถาวัตถุ10นี้ถ้าไม่สนทนาก็นิ่งแบบพระอริยะเขาบอกว่าถ้าเจอเรื่องที่น่าดีใจมากๆเพียงแต่ยิ้มแย้มก็พอการหัวเราะคือการร้องให้ในอริยวินัยนี่ก็ไม่ได้ว่าไปหาเพื่อเรื่องคุยก็คักก็คักไปวันก็ไม่ใช่เพราะเราก็จะเห็นในความว่าสุปฏิปันโนเนี่ยตามคำสอนเนี่ยเป็นลักษณะนั้นเพราะว่าท่านเหล่านี้อย่าลืมว่าท่านมองเห็นภพ3เหมือนไฟไหม้อ่ะเพราะท่านจะต้องรีบทำงานนี้ให้เสร็จเพราะอะไรเพราะชีวิตท่านเหลือน้อยพุทธปาโทธุลโภพระพุทธเจ้านะทุกวันพระองค์จะพูดเลยนะสมมติว่ากลับจากบิณฑบาตพระองค์ก่อนจะเข้ากุฏิเนี่ยพระองค์จะบอกว่าพุทธุปาโททุรโภการอุบัติการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของยากนะปัปปชาก็ทุรภาเนี่ยการบวชก็เป็นของยากการได้เป็นมนุษย์ก็เป็นของยากการที่ท่านทั้งหลายจะมีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้ก็เป็นของยากเพราะฉะนั้นท่านอย่าปล่อยให้ขณะเหล่านี้ผ่านไปเลยนะกิจอันใดที่พระศาสดาทรงแนะนำท่านจงไปทำกิจอันนั้นเถิดโน่นโคนไม้นั่นเรือนว่างนั่นไปว่าอย่าได้เสียใจเลยเพราะตอนนี้ศาสดาอยู่พร้อมหน้าธรรมวินัยก็แสดงแล้วเพราะพรหมจรรย์นี่ผ่องใสควรดื่มเหมือนกันไปปฏิบัติเลยความเพียรด้วยประกอบด้วยองค์ศีลหนังเนื้อเลือดจะเหือดแห้งก็ตามทีถ้ายังไม่ประสบอิทธิพลที่อย่างที่ตั้งใจเอาไว้ก็จะไม่เลิกความเพียรอันนั้นสมาทานอันนี้ไว้เลยมีวัดอยู่วัดหนึ่งในคัมภีร์นิเทศนะบางองค์นี่สมาทานว่าถ้าไม่บรรลุไม่ลุกบางองค์เนี่ยถ้าไม่บรรลุไม่ออกจากกุฏินี้นะมีสมาทานลักษณะนี้หลายสิบองค์อย่างพระรูปหนึ่งในวิริยารัมภกถาในโพชฌงค์นะในอัตถกถาโพชฌงค์บัพพะสติปัฏฐานสูตรกล่าวถึงพระรูปหนึ่งเนี่ยนะไปบิณฑบาตพอไปบิณฑบาตเนี่ยมีโยมอยู่บ้านหนึ่งเขาเป็นอุปถากบ้านโยมที่อุปถากนี้ฐานะไม่ดีนักนะฐานะไม่ดีก็เป็นชาวบ้านชาวดอยธรรมดาครอบครัวนี้ก็มีข้าวสารนี่ข้าวสารก็ไปหาได้แต่ละมื้อเท่านั้นเองก็อยู่กับลูกสาว2คนแล้วก็อุปถากพระรูปหนึ่งอยู่แล้วก็นับถือพระรูปเนี่ยเหมือนลูกชายตัวเองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะไปป่าแม่ก็สั่งเสียลูกสาวว่าลูกมีข้าวสารเก่าอยู่นะลูกก็หุงข้าวอันนั้นนะแล้วก็เตรียมอยู่ตรงนั้นเนยอยู่ตรงนี้นะปลาอยู่ตรงนั้นก็ทำกับข้าวนะทำเสร็จก็ใส่บาตรพระพี่ชายของเจ้าไปที่เหลือลูกก็ทานไปนะเอาแล้วแม่บอกเมื่อคืนนี่แม่ทานอาหารมากแล้วว่างั้นเพราะฉะนั้นก็ยังไม่หิวนักแล้วตอนเที่ยงอ่ะแม่จะทานอะไรเดี๋ยวเอาข้าวปลายข้าวหักมาต้มใส่น้ำผักให้ไว้ให้แม่นะลูกนะแล้วก็พระนี่พอดีมาได้ยินพอดีเข้าก็บอกโหมหาอุบาสิกาเนี่ยทำขนาดนี้ว่างั้นท่านเจ้านี่ยังเป็นปุถุชนอยู่เจ้าไม่สมควรที่จะบริโภคไม่ควรที่จะฉันบิณฑบาตอันนี้ขนาดตัวเขาเองเนี่ยนะเขายอมกินปลายข้าวหักน้ำผักดองเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาเลี้ยงดูเจ้าเขาก็ไม่ได้เลี้ยงดูเพราะว่าท่านเหล่านี้จะได้ไปช่วยกิจการงานถือเลี้ยงดูเพราะเป็นญาติเป็นอะไรก็ไม่ใช่ว่างั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีคุณธรรมก็ไม่สมควรที่จะบริโภคอาหารอันนี้ก็เลยกลับไปที่ถ้ำก็บอกว่าถ้าไม่บรรลุไม่ฉันนั่นเนี่ยตั้งแต่นี้ไปไม่ฉันอีกละก็เลยเก็บบาตรเก็บจีวรก็ทำกรรมฐานแล้วก็เป็นพระอรหันต์ พระอรหันต์เนี่ยสายหน่อยเทวดาก็อนุโมทนาว่าเวลายังไม่หมดท่านก็เลยไปบิณฑบาตมาฉันแล้วก็มีในลักษณะนี้อีกหลายองค์บางองค์เนี่ยนะฉันอาหารของโยมคนหนึ่งไปแล้วบอกว่าโอ้โหโยมเขาเสียสละอาหารมื้อนี้ของเขาเนี่ยซึ่งอาหารมื้อหนึ่งที่พระฉันเนี่ยเท่ากับชีวิตของตัวเขาเองลูกของเขาเองเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่ได้บรรลุอรหันต์นะจะไม่ฉันอีกต่อไปนะจะให้มันสมควรกับข้าวมื้อนั้นนะท่านก็ได้ปัจจัยสลดสังเวชท่านก็ปฏิบัติธรรมในลักษณะนี้ก็มีเยอะนะบางองค์นี่ก็ปฏิบัติธรรมแบบห้าวหาญแต่อย่าลืมนะว่าท่านเหล่านั้นท่านเข้าใจแล้วนะของเราไปทำตามท่านนะตายฟรีนะเพราะเรายังไม่ท่านรู้เลยว่าปฏิบัติอะไรเลยใช่ไหมโอ้โหท่านเหล่านั้นปฏิบัติจริงๆเดินจงกรมจนเท้าอาบท่านเดินท่านคิดอะไรแล้วเราคิดอะไรอ่ะต่างกันนะศึกษาให้เข้าใจก่อนค่อยสมาทานอย่างที่ว่าตายฟรีแน่ทีนี้ต่อไปนะว่าบทว่าอภิญญาพละมาหริงความว่าภายหลังเมื่อเราอยู่ในอาสมนั้นกระทำบริกรรมในกสิณแล้วเริ่มวิปัสสนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงและโดยความเป็นทุกข์เพื่อต้องการความเกิดขึ้นแห่งอภิญญาและสมาบัติแล้วก็ได้กำลังแห่งวิปัสสนาอันทรงเรี่ยวแรงก็บอกว่าแม้แต่อภิญญาของนอกศาสนาก็เจริญวิปัสสนาแต่เจริญวิปัสสนาพิจารณาถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์แต่ไม่รู้จักอนัตตาเพราะกรรมสกตาก็ไม่แน่นอะไรเพราะว่าคำสอนนอกผู้ศาสนาเนี่ยนะอย่างฤาษีทั้งหลายเนี่ยคนที่จะได้อภิญญาเขาก็รู้วิปัสสนาแต่รู้ในเรื่องอนิจจังและทุกขังแต่ไม่รู้เรื่องอนัตตาคือความเป็นปัจจัยของแต่ละอย่างอย่างละเอียดจะไม่รู้เรื่องของปัจจัยอย่างดีแต่ในเรื่องความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์นี่จะรู้ข้อความในอัตถกถาสามัญญผลสูตรในอัตถกถาสามัญญผลสูตรนั้นกล่าวอธิบายสามัญญผลสูตรเพราะว่าสามัญญผลสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงวิชา8ทรงแสดงวิปัสสนาญาณก่อนเป็นข้อแรกแล้วก็ต่อด้วยมโนมยิทธิเจโตปริยะบุพเพนิวาสานุสติญาณเป็นต้นเนี่ยนะในวิชา8เนี่ยขึ้นต้นด้วยวิปัสสนาญาณถามว่าทำไมจึงแสดงวิปัสสนาญาณก่อนแล้วจึงแสดงอภิญญาต่อไปทำไมไม่พูดอภิญญาเสร็จแล้วมาวิปัสสนาแล้วบรรลุอริยสัจท่านพูดวิปัสสนาอภิญญาแล้วก็อริยสัจตอนท้ายที่กล่าวอย่างนั้นเพราะว่าถ้าไม่พิจารณาถึงลักษณะความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นต้นเนี่ยนะก่อนถ้าไม่พิจารณาก่อนเนี่ยเวลาใช้หูทิพย์ที่พโสตธาตุจะได้ยินเสียงที่น่ากลัวถ้าไม่เจริญวิปัสสนาก่อนพอได้ยินเสียงที่น่ากลัวก็จะตกใจโทสะเกิดมากๆฌานจะเสื่อมอันนั้นก็เป็นโทษนะไปเกิดได้ยินเสียงยักษ์คำรามลั่นตาไปหมดอย่างเงี้ยจะว่าไงฮะกลัวสิทีนี้ก็ต้องเจริญวิปัสสนาก่อนจะได้ไม่กลัวในอะไรสักอย่างเลยใช่ไหมให้เห็นถึงความไม่เป็นสาระความไม่เที่ยงของสิ่งนั้นๆอ่ะก็ทำให้ไม่เกิดการกลัวแต่อย่าลืมว่านอกศาสนาจะไม่รู้เรื่องของปัจจัยดีจะรู้เฉพาะอนิจจังทุกขังเนี่ยรู้แต่ไม่รู้ปัจจัยว่าอะไรเป็นปัจจัยของอะไรละเอียดลึกซึ้งจะไม่รู้จะรู้เฉพาะความไม่เที่ยงกับความเป็นทุกข์เท่านั้นเองแต่ถ้าเรื่องอนัตตาก็คือเรื่องของปัจจัยนั่นเองหรือถ้าหากว่าระลึกชาติอย่างเงี้ยถ้าไม่พิจารณาวิปัสสนาที่ว่าก่อนนะเวลาระลึกชาติไปเนี่ยจำชาติในภพบางภพเป็นต้นเนี่ยนะก็จะเกิดอาการกลัวขึ้นมันก็ต้องเจริญวิปัสสนาก่อนที่จะระลึกชาติหรือถ้าไม่เจริญวิปัสสนาก่อนนะถ้าทำตาทิพย์ให้มีตาทิพย์มองเห็นอะไรต่างๆเห็นยักษ์เห็นเปรตเห็นอะไรเนี่ยเกิดการกลัวขึ้นมาจะทำไงก็ต้องให้เจริญวิปัสสนาก่อนหรือว่าความกลัวความสะดุ้งเกิดขึ้นเพราะฟังเสียงระลึกชาติมีตาทิพย์พวกนี้เป็นต้นนะถ้าไม่เจริญวิปัสสนาก่อนเป็นปัจจัยให้เกิดความกลัวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยท่านจึงอธิบายว่าการเจริญวิปัสสนาก่อนเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอภิญญาและสมาบัติพออภิญญาเกิดขึ้นก็จะไม่กลัวอธิบายว่าเมื่อเราอยู่ในอาสมนั้นสามารถนำกำลังนั้นมาได้ฉันใดเราได้สร้างอาสมนั้นกระทำให้เหมาะสมแก่กำลังแห่งวิปัสสนานั้นเพื่อประโยชน์แก่อภิญญาก็อ่านตรงนี้เมื่อไหร่ก็ติดใจสงสัยอยู่มากไปอ่านในอัตถกถาสามัญญผลสูตรจึงเข้าใจอ๋อท่านมีเหตุผลอย่างนี้นี่เองเฉพาะเจอตรงนี้แปลผิดหรือเปล่าเนี่ยนึกสงสัยตั้งหลายครั้งเอ๊ะแปลผิดหรือเปล่าจะว่าคัมภีร์ไม่ดีซะอีกนะว่าไปนั่นเลยเจริญเป็น จริญแต่ว่าไอ้วิปัสสนาอันนี้คืออนิจจังกับทุกขังแต่ไม่รู้อนัตตาคำว่าอนัตตาหมายคำว่ายังไงคือเรื่องของอนัตตาก็คือเรื่องของปัจจัยนั่นเองอันฤาษีข้างนอกรู้ถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ของสังขารเนี่ยเขารู้นะอย่างสุเมธบัณฑิตเนี่ยที่พิจารณาถึงเรื่องความเกิดความตายอะไรเนี่ยก็รู้แต่ไม่รู้ถึงเรื่องของปัจจัยอันอนัตตาก็คือเรื่องของปัจจัยนั่นเองว่าธรรมะแต่ละอย่างนั้นเป็นไปตามปัจจัยอันหลักอนัตตาก็คือหลักปฏิจจสมุปบาทอันฤาษีนอกศาสนาจะไม่รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทดีนะผัสสะเป็นปัจจัยแก่เวทนาเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาอุปาทานภพชาติอะไรเนี่ยฤาษีธรรมดาที่ไม่ใช่ผู้ที่นับถือคำสอนเนี่ยนะจะไม่รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทแต่จะรู้ถึงความไม่เที่ยงไงมั้ยเกิดมาเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นฝีเป็นดังลูกศรอย่างเงี้ยก็จะรู้กันแต่ไม่รู้เรื่องของความเป็นอนัตตา ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมก็เพิ่งเข้าใจวันนี้เหมือนกันคือเรื่องว่าในสมัยก่อนที่พระผู้มีพระภาคจะทรงอุบัติขึ้นนั้นเนี่ยหรือว่าในสมัยที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเนี่ยเขามีการเจริญวิปัสสนาเหมือนกันนะครับเช่นระลึกถึงความไม่เที่ยงเนี่ยเป็นไปได้ที่ว่าผู้ที่มีปัญญาย่อมพิจารณาเห็นการที่มีแล้วแล้วก็ไม่มีเนี่ย จนพานใช่ เป็นไปได้ที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมนามธรรมเนี่ยเป็นไปได้ จนพาน หรือว่าสิ่งใดที่มันไม่ใช่สุขอ่ะแล้วมันนำมาซึ่งความทุกข์แล้วมันมีการแตกสลายแตกดับเนี่ยเราพอเห็นได้นะผู้มีปัญญาก็เห็นได้นะครับแต่ก็คงจะเห็นไม่ลึกนะแต่ว่าผู้ที่จะมาเห็นปัจจัยนี่นะครับเช่นสมมุติว่าจักขุวิญญาณการเห็นเกิดขึ้นมีปัจจัยอะไรบ้างนี่ถ้าไม่มีพุทธเจ้านี่ไม่หมดสิทธิ์เลยจะรู้ได้อย่างไรครับว่านี่การที่มีจักขุวิญญาณนะมีปกตูปนิสยปัจจัยนะมีอารมณปัจจัยมีวัตถุภูเรชาตปัจจัยมีกรรมปัจจัยมีอะไรอะเยอะแยะไปหมดเลยนะจะรู้ได้ยังไงครับภายในจิตเองก็ยังมีเจตสิกอีกนะครับยังมีสาชาตาปัจจัยอีกตั้งเยอะแยะไม่มีสิทธิ์เลยไม่มีทางจะรู้เลยแม้แต่ว่าภายในจิตเองประกอบด้วยเจตสิกอะไรบ้างนี่ก็หมดทางรู้เพราะฉะนั้นนะถ้าไม่มีพระผู้มีพระภาคไม่ทรงอุบัติขึ้นหมดสิทธิ์เรื่องนี้เพราะคำว่าปัจจัยไม่ใช่เหตุและผลง่ายๆตื้นๆอย่างนั้น เพราะว่าเรื่องของปัจจัยนั้นเป็นการชำระอัตตานุทิฏฐิก็คือชำระสกายทิฏฐิเรื่องของปัจจัยนั้นเป็นการชำระสัสสตทิฏฐิเรื่องของปัจจัยนั้นชำระอุเฉททิฏฐิแต่ถ้าหากว่ารู้เฉพาะอนิจจังกับทุกขังอย่างเดียวเนี่ยนะไม่รู้เรื่องของปัจจัยดีพอจะเป็นพวกอุเฉททิฏฐิก็ได้จะเป็นพวกสัสสตทิฏฐิก็ได้จะเป็นพวกสกายทิฏฐิก็ได้เป็นได้หมดเลยพ้นฤาษีนอกพุทธศาสนาที่ได้อภิญญาแล้วระลึกชาติได้บางพวกก็เป็นอุเฉททิฏฐิบางพวกก็เป็นสัสสตทิฏฐิเพราะไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทงั้นหลักอนัตตาก็คือหลักปฏิจจสมุปบาทนั่นเองเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยถ้าหมดปัจจัยสิ่งนี้ก็หมดอันนี้เป็นความพิเศษนั้นคำสอนใดที่ว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทหรืออริยสัจคำสอนนั้นเป็นคำสอนสายกลางข้อปฏิบัติใดก็ตามถ้าเพื่อรู้แจ้งอริยสัจรู้แจ้งปฏิจจสมุปบาทข้อปฏิบัตินั้นเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็จะสัมพันธ์กัน2 อย่างนั้นแต่ว่าถ้าธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะอนิจจังกับทุกขังเนี่ยพอรู้ใช่มั้ยปวดหัวโอ้ทุกๆจริงๆร้อนมากทุกข์มากป่วยมากแก้วแตกชามแตกกะละมังแตกโอ้ไม่เที่ยงใช่ไหมก็พอรู้กัน คือถ้าไม่มีปัญญามันชวนให้เป็นถ้าไม่มีปัญญานะมันชวนให้เกิดโทสะนะก็พอเห็นมันไม่เที่ยงแล้วมีแต่ทุกข์กันนะเพราะฉะนั้นศูนย์ซะดีกว่านะนี่เป็นอุเฉททิฏฐินะมันชวนให้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ถ้าหากบอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้นี่มีใครบันดาลเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปสยบกับผู้ที่บันดาล นะไปเอาใจกับผู้ที่บันดาลให้เราได้สุขได้ทุกข์นั่นนะนี้ก็เอียงไปทางสัสสตทิฏฐิแล้วว่าต้องมีของแท้ของจริงนู่นเพราะฉะนั้นก็ไปทางด้านเทวะนิยมไปเลยนะอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าหากว่ารู้ทั้ง3อย่างนี้ก็มัชฌิมาปฏิปทา ศึกษามัชฌิมาปฏิปทาเข้าใจก็เข้าใจสวากขาโตภควตาธัมโมด้วยและจะเข้าใจสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆว่าพระสงฆ์ท่านปฏิบัติอะไรเพราะท่านปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทา ไม่บางท่านเขาก็จะโอ้มัชฌิมาปฏิปทาก็คือไม่เคร่งเกินไปไม่หย่อนเกินไปนั่นแหละพอดีเขาว่างั้นไอ้เคร่งเกินไปมันเป็นยังไงไม่รู้หย่อนเกินไปเป็นยังไงก็ไม่รู้อีกนั่นแหละอันถ้าไม่รู้เรื่องอริยสัจจะไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทาเลยอันข้อปฏิบัติใดเพื่อรู้อริยสัจข้อปฏิบัตินั้นแหละเรียกว่าข้อปฏิบัติสายกลางต่อไปนะในคาถานี้ว่าสกตังปชหิงตัทธนวโทสะสมุปปาคตังมีคำที่จะกล่าวไปตามลำดับดังต่อไปนี้ท่านก็เล่าเรื่องประกอบด้วยว่าได้ยินว่าในการนั้นเมื่อวิษณุกรรมเทพบุตรเนรมิตอาสมที่ประกอบด้วยกระท่อมที่เร้นและที่เดินจงกรมโดยทางโค้งดารดาษไปด้วยต้นไม้ผลิดอกออกผลมีนะมีน้ำมีรสอร่อยน่ารื่นรมปราศจากสัตว์ร้ายและนกมีเสียงร้องน่าสะพึงกลัวต่างๆอันควรแก่ความสงบสงัดก็อย่าลืมว่าวิเวกเนี่ยนะได้กายวิเวกเสียงนี่เป็นปฏิปักษ์ต่อการเจริญฌานทั้งลัคนูปนิสฌานและอารัมมณูปนิสฌานนะจัดหาพนักสำหรับพิงไว้ในที่สุดสองข้างแห่งที่จงกรมอันตกแต่งแล้วนะก็คือกระดานพิงหัวท้ายที่จงกรมนะเพื่อที่จะได้ยืนได้ทั้งแผ่นหินมีสีดังถั่วเขียวมีหน้าเสมอไว้ที่ตรงท่ามกลางที่จงกรมภายในบรรณาศาลานั้นแสดงว่าที่นั่งที่ยืนที่เดินสามอิริยาบถนี่สบายเลยนะเนรมิตสิ่งของทุกอย่างที่เป็นไปเพื่ออุปการะแก่บรรพชิตอย่างนี้คือชะตาชะตามณฑลนะชะดาทรงกลมนะภาพเปลือกไม้บริขารของดาบถมีสามง่ามเป็นต้นนะสามง่ามไว้สอยผลไม้พวกนี้ที่ซุ้มน้ำก็มีหม้อน้ำดื่มสังตักน้ำดื่มขันตักน้ำดื่มที่โรงไฟก็มีกระทะรองฐานและไม้ฟืนเป็นต้นที่ฝาผนังแห่งบรรณศาลาเขียนอักษรไว้ว่าใครๆมีประสงค์จะบวชจงถือเอาบริขารเหล่านี้บวชเถิดแล้วไปสู่เทวโลกสุเมธบัณฑิตไปสู่ป่าหิมพานต์ตามทางแห่งซอกเขามองหาที่ผาสุกควรจะอาศัยอยู่ได้ของตนมองเห็นอาสมน่ารื่นรมที่วิษณุกรรมเทพบุตรเนรมิตไว้อันท้าวสกะประทานให้ที่ทางไหลนะแห่งแม่น้ำนะคือน้ำก็ไหลผ่านนะที่ใกล้ๆน้ำเนี่ยมันดีมกันนะมันอากาศมันจะสดชื่นนะมันจะเย็นจึงไปที่ท้ายที่จงกรมมิได้เห็นรอยเท้าจึงคิดว่าบรรพชิตแสวงหาภิกขาในบ้านใกล้แล้วเหน็ดเหนื่อยจากมาเข้าไปสู่บรรณศาลาแล้วนั่งแน่แท้จึงรออยู่หน่อยหนึ่งคิดว่าบรรพชิตชักช้าเหลือเกินเราอยากจะรู้นักจึงเปิดประตูกุฏิบรรณศาลาเข้าข้างในตรวจดูข้างโน้นและข้างนี้อ่านอักษรที่ฝาผนังแผ่นใหญ่แล้วก็คิดว่ากัปปิยะบริขารเหล่านี้เป็นของเรากัปปิยะนี่แปลว่าของสมควรเนี่ยนะของสมควรแก่เราเราจะถือเอาบริขารเหล่านี้บวชจึงเปลื้องทิ้งผ้าสาดกทั้งคู่ที่ตนนุ่งและห่มแล้วเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าเราเปลื้องผ้าสาดกไว้ในบรรณศาลานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าดูก่อนสารีบุตรเราเข้าไปเลยอย่างนี้แล้วเปลื้องทิ้งผ้าสาดกอันประกอบด้วยโทษ9ประการเอาไว้ในบรรณศาลานั้นผ้าสาดกคือผ้านุ่งผ้าห่มเนี่ยนะที่พวกเรานุ่งห่มกันเนี่ยมีโทษอยู่9อย่างด้วยกันฟังดูนะรู้หรือเปล่าว่าเอ๊ะที่ห่มอยู่นี่มีโทษยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเมื่อจะเปลื้องทิ้งผ้าสาดกจึงเปลื้องทิ้งไปเพราะเห็นโทษ9ประการจริงอยู่สำหรับผู้ที่บวชเป็นดาบทโทษ9ประการย่อมปรากฏในผ้าสาดกคือ1มีค่ามากของมีค่าก็มีโทษอันหนึ่งแล้วนะโทษข้อแรกคือมีค่าเกินไปข้อ2เกิดขึ้นเพราะเกี่ยวเนื่องกับคนอื่นโอ้นี่จะต้องพึ่งพิงบุคคลที่2ที่3ไปเรื่อยไม่จบไม่สิ้นสักทีข้อ3เศร้าหมองเร็วเพราะการใช้สอยโอ้ใช้พักเดียวเดี๋ยวก็เหม็นทั้งเหม็นทั้งอับสารพัดอ่ะ4เศร้าหมองแล้วก็ต้องซักต้องย้อมการที่เก่าไปเพราะการใช้สอยก็เป็นโทษอันหนึ่งเหมือนกันใช้ก็เศร้าหมองซักย้อมอยู่นั่นน่ะไม่แล้วสักทีห้าก็สำหรับผ้าที่เก่าแล้วจะต้องทำการชุนหรือใช้ผ้าดามการที่จะได้รับการแสวงหาอีกก็ยากอันนี้ก็เป็นโทษอีกอย่างหนึ่งอันนี้สำหรับฤาษีนะก็จะคิดว่าโอ้มัวแต่ไปหาผ้าปะผ้าดามอยู่นั่นแหละไม่ไหวว่างั้นเถอะแต่ที่ไม่ไหวนี่มันเสียเวลาเจริญฌานของท่านไม่เหมาะกับการบวชเป็นดาบทอันนี้ก็เป็นโทษอีกประการหนึ่ง 7ก็เป็นของทั่วไปแก่ศัตรูนี่เป็นโทษอันหนึ่งสมัยนั้นเนี่ยนะโรงงานทอผ้ามันมากขนาดนี้เนี่ยถ้าห่มผ้าดีๆเดี๋ยวก็พวกโจรมาขอเอาไปใช้อะแย่เลยข้อ8เนี่ยนะจะต้องคุ้มครองไว้โดยอาการที่ศัตรูจะถือเอาไปไม่ได้เป็นเครื่องประดับประดาของผู้ใช้สอยอันนี้ก็เป็นโทษประการหนึ่งก็เป็นเครื่องประดับด้วยนะเสื้อผ้านี้เป็นทั้งเครื่องประดับด้วยแล้วก็ศัตรูก็ไม้ปองด้วยข้อ9สำหรับผู้ถือเที่ยวไปคนมากๆในสิ่งที่เป็นของใช้ประจำส่วนตัวนี้ก็เป็นโทษอันหนึ่งก็คือถือเนี่ยมันก็โลภะมันก็จะเกิดมัวแต่ยินดีในผ้านะตกแต่งบริขารนี่นั่นแหละอันนี้ก็เป็นโทษของการใช้สอยเหมือนกันเถอะบทว่าวากจีรังนิวาเสสิงความว่าดูก่อนสารีบุตรครั้งนั้นเราเห็นโทษ9ประการเหล่านี้จึงเปลื้องทิ้งผ้าสาดกนุ่งผ้าเปลือกไม้คือใช้ผ้าเปลือกไม้ที่ฉีกหญ้ามุงกระต่ายให้เป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ถักเข้ากันกระทำขึ้นเพื่อประโยชน์จะใช้เป็นผ้านุ่งและผ้าห่มไปเก็บเอาหญ้ามาถักเป็นผ้านุ่งอ่ะโอ้น่าดูกันนะนึกว่าเอ๊ะกล้าหรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดที่อินเดียอาจจะกล้าก็ได้นะถ้าไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนนะว่านักบวชเนี่ยไปใช้แบบนั้นทำแบบนั้นได้เนี่ยก็คงจะทำได้เหมือนกันนะคือมันแค่ทำใจหน่อยเดียวก็ทำได้แล้วผ้าที่เราใช้สอยเนี่ยมีโทษ9อย่างนะสำหรับในสายตาของฤาษีนะทวาทสะคุณะมุปาคตังคือประกอบด้วยอนิสงส์12ประการก็ในผ้าเปลือกไม้นี่มีอนิสงส์12อย่างคือราคาถูกดีสมควรนี้เป็นอนิสงส์อันหนึ่งก่อนข้อแรกก็คือมันถูกนะข้อ2สามารถทำด้วยมือตนเองผลิตเองได้เลย3จะเศร้าหมองช้าๆด้วยการใช้สอยแม้ซักก็ไม่ชักช้านี่ก็อานิสงส์ข้อ3ใช่ไหมไม่เดือดร้อนเลยการซักการย้อมเนี่ยข้อต่อไปก็บอกแม้จะเก่าไปเพราะการใช้สอยก็ไม่ต้องเย็บผ้านะไปเก็บเอาหญ้ามาถักๆจะไปเดือดร้อนเรื่องเย็บยังไงเนาะข้อต่อไปก็บอกเมื่อแสวงหาใหม่ก็ทำได้ง่ายนี่เป็นอานิสงส์ข้อ5นะจะหาอีกก็วัตถุดิบเพียบเลยข้อ6เหมาะกับการบวชเป็นดาบทนี่เป็นอานิสงส์ข้อ6ข้อ7ก็คือผู้เป็นศัตรูไม่ใช้สอยเป็นอานิสงส์ข้อ7นะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมาขโมยไปใช้เนี่ยนะข้อ8เมื่อใช้สอยอยู่ก็ไม่เป็นที่ตั้งแห่งการประดับประดาไม่ชื่อว่าเป็นการประดับตกแต่งอะไรข้อ8จะนุ่งห่มก็เบาโอ้เบาจริงๆนะห่มข้อ9แสดงว่ามักน้อยในปัจจัยคือจีวรอปิชตานะคือมักน้อยนะเป็นความมักน้อยแล้วก็สิบการเกิดขึ้นแห่งเปลือกไม้เป็นของชอบธรรมและไม่มีโทษไม่ต้องมีคนดูแลบำรุงรักษาปลูกหญ้าชนิดนี้หรอกข้อ12ก็บอกว่าเมื่อภาพเปลือกไม้แม้จะสูญหายไปก็ไม่มีอะไรไม่อาวรสักอย่างเลยนะไม่รู้สึกเสียใจเลยที่ภาพเปลือกไม้หายไปพื้นหนึ่งอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวไปเก็บมาถักห่มต่อได้สบายนี่อันนี้สองของการใช้ผ้าเปลือกไม้นะจะไปเรียนแบบเนี่ยนะผ้าก็โรงงานสมัยนี้ก็พอหาได้หรอกไม่มีใครมาแย่งไปหรอกแต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยฤาษีที่มีใจเด็ดเดี่ยวเนี่ยเขามีความคิดแบบนั้นนะแม้แต่ฤาษีเนี่ยที่จริงฤาษีมีหลายประเภทนะในเรื่องของฤาษีหลายประเภทนั้นถ้ามีโอกาสจะได้กล่าวครั้งต่อๆไปแต่ว่าฤาษีนี่มีหลายชนิดด้วยกันนะฤาษีแบบนี้ก็เรียกฤาษีแบบชนิดเคร่งที่สุดในบรรดาฤาษีฤาษีบางประเภทก็มีแบบมีลูกมีเมียก็มีฤาษีบางประเภทไม่มีลูกไม่มีเมียแต่สอนคนอย่างเดียวก็มีหลายชนิดด้วยกันต่อไปนะอัฏฐโทสะสมากินนังปัจฉิงปันนะสารกังความว่าเราละอย่างไรได้ยินว่าสุเมธบัณฑิตนั้นเปลื้องผ้าสาดกเนื้อดีทั้งคู่ออกแล้วถือเอาผ้าเปลือกไม้สีแดงเช่นกับพวงแห่งดอกอังกาบซึ่งคล้องอยู่ที่ราวจีวรแล้วนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้สีดังทองอีกผืนหนึ่งบนผ้าเปลือกไม้นั้นกระทำหนังเสือพร้อมทั้งเล็บเช่นกับสันฐานของดอกบุญนาคพาดเฉวียงบ่ารวบชดามณฑลแล้วสอดปิ่นปักผมทำด้วยไม้แข็งเข้าไปตรึงไว้กับมวยนะเพื่อทำให้ไม่ไหวติงได้วางคนโทน้ำเนี่ยนะมีสีดังแก้วประพานในสาแหลกเช่นกับพวงแก้วมุกดาถือเอาหาบโค้งในที่3แห่งคล้องคนโทน้ำไว้ที่ปลายหาบ ขอและตะกร้าไม้สามง่ามเป็นต้นไว้ที่ปลายข้างหนึ่งเอาหาบดาบทบริขารวางไว้บนบ่าเอามือขวาถือไม้เท้าออกไปจากบรรณศาลาเดินจงกรมไปมาบนที่จงกรมประมาณ60ศอกมองดูเพศของตนแล้วคิดว่าคือเรียกว่าพอแต่งตัวแบบเป็นดาบทสมบูรณ์แบบด้วยเครื่องนุ่งห่มปุ๊บมีความคิดเลยนะมโนรสก็คือความปรารถนาของเราถึงที่สุดแล้วการบรรพชาของเราเนี่ยงามจริงเนาะว่างั้นนะท่านคิดว่างามนะคนอื่นงามด้วยหรือเปล่าเนาะขึ้นชื่อว่าบรรพชานี้อันท่านผู้เป็นธีระบุรุษทั้งปวงมีพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นต้นสรรเสริญชมเชยแล้วเครื่องผูกมัดของคฤหัสถ์เราละแล้วเรากำลังออกบวชเราออกบวชแล้วได้บรรพชาอันสูงสุดเราจะกระทำสมณธรรมจักได้สุขอันเกิดจากมรรคผลโอ้นะมีความสุขโอ้จะได้ปฏิบัติกิจของสมณะเต็มที่แล้วผลของสมณะก็จะสำเร็จประโยชน์กับวันนี้แล้วงั้นครับมีความอิ่มใจเต็มที่เลยนะไม่ทราบว่าตอนบวชนี่ปลื้มอย่างนั้นหรือเปล่าดังนี้แล้วก็เกิดความอุตสาหะวางหาบดาบทบริขารลงนั่งลงบนแผ่นหินมีสีดังถั่วเขียวเหมือนดังรูปปั้นทองฉะนั้นให้เวลากลางวันสิ้นไปโอ้นั่งสมาธิคืออย่านึกนะว่าเขาไม่ได้ศึกษามานะเขาศึกษามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเขาศึกษาเรื่องปฏิบัติว่าทำยังไงได้ฌานได้อภิญญาได้อภิญญาเกิดขึ้นจะต้องทำยังไงเขารู้หมดแล้วนะก็อย่าลืมนะว่าคนสักคนหนึ่งที่จะทิ้งเงินเป็นร้อยๆโกรธทิ้งสมบัติทุกชนิดออกบวชไปอยู่ป่าเฉยๆเนี่ยคิดว่าเขาไม่รู้อะไรสักอย่างเลยนะออกเดินดุ่มๆไปอยู่หน้าดีนะเขาไม่ขนาดนั้นแน่นอนพวกนี้วิจัยมาอย่างละเอียดเพราะเขานับว่าเขาฉลาดที่สุดในยุคนั้นนะในรุ่นเดียวกันเนี่ยเขาหัวดีที่สุดอะเรียนจบนั่งบอกอาชีพเขาเรียนอย่างเดียวข้อมูลเนี่ยเรียนอย่างเดียวนะมันทรัพย์สินหรือความรู้ทั้งทางโลกทางธรรมอะไรเนี่ยเขามีมากมายมหาศาลแล้วที่รู้อีกนะว่าดาบทคนนี้เนี่ยทรงจำคัมภีร์มหาปริศลักษณะด้วยเขาเนี่ยทรงจำคัมภีร์มหาปริศลักษณะเขาสามารถเห็นคนปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าคนลักษณะนี้เป็นยังไงเขาจบมาขนาดนั้นนะเขาแตกฉานมากตอนหลังเขาเดี๋ยวต่อไปจะมีว่าเขาเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยโดยมนต์ของเขาที่เขาศึกษามาเนี่ยตำรามหาปริศลักษณะที่เขาเรียนมาเขาเห็นเลยว่าโอ้นี่พระพุทธเจ้าเขาสามารถรู้ได้ขนาดนั้นนะมันบางคนก็คิดว่าเอ๊ะมันง่ายๆเหมือนกันจะเรียนแบบบ้างไม่ได้นะเขามีความรู้เพียงพอนะของเราถ้าจะทำตามบ้างก็ให้มันความรู้มีหน่อยเช่นเดินจงกรมเนี่ยนะให้มีความรู้หน่อยว่าเดินทำอะไรแต่ก็ดีนะดีกว่านั่งหน่อยมันจะได้เหยียดแข้งเหยียดขาเอามาเพิกเอามาพาดจะได้ไม่กวนทีนี้ต่อไปว่าท่านก็เข้าไปสู่บรรณศาลาในเวลาเย็นนอนบนเสื่อที่ถักด้วยแขนงไม้ข้างเตียงหวายให้ตัวได้รับอากาศพอสบายแล้วตื่นขึ้นใกล้รุ่งคำนึงถึงการมาของตนนะหลับสนิทนะเดินทางมาโอ้ยปลื้มใจในการบวชตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมากลางดึกนั่นแหละก็เลยคิดว่าเราเห็นโทษในคารวาสแล้วสละโภคสมบัตินับไม่ถ้วนยศอันหาที่สุดไม่ได้เข้าไปสู่ป่าแสวงหาเนกขัมมะบวชจำเดิมแต่นี้ตั้งแต่นี้ไปเนี่ยเราจะประพฤติตัวด้วยความประมาทหาควรไม่เพราะแมลงวันคือมิจฉาวิตกย่อมจะกัดกินผู้ที่ละความสงบสงัดเที่ยวไปไอ้มิจฉาวิตกเนี่ยท่านบอกว่าเหมือนแมลงวันนะถ้าหากว่าไม่รีบกำจัดไอ้อกุศลวิตกอันนั้นก็แมลงวันเนี่ยตอมหึงเลยแหละเหมือนกันบัดนี้ควรที่เราจะพอกพูนความสงบสงัดด้วยว่าเรามองเห็นการอยู่ครองเรือนโดยความเป็นของมีแต่ความกังวลจึงออกมาที่ออกมาบวชนี่ไม่ได้บวชแบบคนไม่มีอะไรมานะว่างั้นเถอะเห็นทุกข์เห็นโทษจริงๆอ่ะจึงออกมาบวชอันบรรณศาลาเนี่ยน่าพอใจนี้พื้นที่ซึ่งล้อมรั้วไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมีสีเหมือนมะตูมสุกฝาผนังเนี่ยสีขาวมีสีราวกับเงินหลังคาใบไม้มีสีดังเท้านกพิราบเตียงหวายมีสีแห่งเครื่องปูลาดอันงามที่อยู่พออยู่อาศัยได้อย่างผาสุกความพร้อมมูลแห่งเรือนของเราปรากฏเหมือนจะยิ่งกว่านี้เอ๊ะทำไปทำมาเนี่ยบวชมาก็เหมือนกับอยู่เรือนนี่ต่างกันยังไงเนี่ยนะฤาษีนี่คิดหนักแล้วเอ๊ะตอนที่เราอยู่ที่บ้านมันก็คือไอ้ของมันใช่มันก็ดีกว่านี้แหละว่างั้น แต่พอมาอยู่ที่นี่เอ๊ะดูไปดูมาที่นั่งที่นอนที่อะไรเอ๊ะมันก็เหมือนอยู่บ้านเป๊ะเลยต่างกันตรงไหนเนี่ยดังนี้แล้วก็เลือกเฟ้นโทษของบรรณศาลาอยู่ได้เห็นโทษ8ประการคิดเองนะนั่งตรึกแล้วมองเห็นเลยนะว่ากุฏิที่อยู่นะมีโทษ8อย่างด้วยกันอ๋อมาเนี่ยนั่งอยู่กุฏิมาตั้งหลายแล้วยังไม่เคยคิดว่ามีโทษเลยนะถ้าไม่ปัจเจกนี่หายเงียบเลยถ้าไม่อ่านตรงนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเออกุฏิที่อยู่ที่อาศัยก็มีโทษ8อย่าง8อย่างมีอะไรบ้างคือจะต้องแสวงหาด้วยการรวบรวมขึ้นด้วยทัพสัมภาระที่มีน้ำหนักมากมากระทำนี่ก็เป็นโทษอันหนึ่งนะเสาต้นหนึ่งเบาหรือเปล่านะเสาแต่ละต้นแต่ละต้นฝาแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยหลังคาแต่ละแผ่นแต่ละแผ่นเนี่ยไม่ใช่ของง่ายนะของหนักทั้งนั้นแหละโอ้ต้องไปรวบรวมไอ้สัมภาระเหล่านี้มาประชุมกันเข้ากว่าจะมาประกอบเป็นหลังเป็นเรือเนี่ยเออนี่ก็โทษข้อหนึ่งก่อนข้อสองก็ต้องซ่อมแซมอยู่เป็นนิดเพราะเมื่อหญ้าและใบไม้ดินเหนียวร่วงหล่นลงมาจะต้องเอาของเหล่านั้นไปวางไว้ในที่เดิมแล้วเล่าๆซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมแล้วซ่อมอีกนะเดี๋ยวปลวกก็กินมดก็ขึ้นอะไรก็เป็นอย่างนั้นแหละข้อสองก็คือซ่อมบ่อยเหมือนกันแต่ข้อสามบรรดาเสนาสนะต้องตกแก่คนแก่ก่อนเมื่อเขาเข้ามาก็ให้เราลุกในเวลาที่ไม่เหมาะความแน่วแน่แห่งจิตก็จะมีไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่ถูกปลุกให้ลุกขึ้นนี้จึงเป็นโทษข้อที่3คือธรรมดาเนี่ยเขาบอกว่าคนที่มีอายุมากกว่านะถ้าบวชก่อนเนี่ยคนนั้นจะต้องมีอยู่กุฏิที่ดีกว่าเพราะพระพุทธเจ้านี่อนุญาตให้ว่าพระที่มีพรรษามากกว่าต้องไปอยู่กุฏิชั้นหนึ่งนะองค์รองก็ลดลงมาตามนั้นว่างั้นอาสนะที่เลิศอาหารบิณฑบาตที่เลิศสมควรได้แก่ภิกษุที่บวชก่อนงั้นเพราะฉะนั้นถ้าบวชแล้วต้องมาอยู่กุฏิอย่างนี้เนี่ยนะเกิดมีผู้ใหญ่กว่ามาเราก็ต้องลุกกลางดึกให้ท่านต้องลุกให้นะต้องลุกให้อ่ะถ้าหากว่าเราจะบอกโอ้ยกุฏินี้กุฏิผมไม่ได้ขอพระของที่เขาสร้างนี่เขาไม่ได้สร้างให้ผมใช่ไหมเขาสร้างให้สงฆ์เมื่อสร้างให้สงฆ์เนี่ยนะต้องใช้แบบเงื่อนไขกติกาของสงฆ์กติกาของสงฆ์มีอยู่ว่าถ้ากุฏิหนึ่งหลังเนี่ยหน้าหนาวนะยกตัวอย่างมีพระอยู่สามองค์ที่นอนได้คนเดียวนะมีพระอยู่3องค์เนี่ยทำไงเขาบอกว่าหาร3กลางคืนนี่หาร3องค์นี้อยู่ตั้งแต่1ถึง4ทุ่มองค์นี้อยู่ตั้งแต่4ทุ่มถึงตี2องค์นี้อยู่ตี2ถึงสว่างต้องแบ่งนะต้องหารกันนะถ้าของสงฆ์อ่ะถ้ามีหลายหลังของดีหน่อยพระเถระก่อนรองลงมาก็องค์ที่2ที่3ที่4เนี่ยต้องยกให้เขาไปตามนั้นนะถ้าไม่ปฏิบัติตามนั้นไม่มีเงื่อนไขอย่างนั้นเนี่ยมีโทษนะใช้ของสงฆ์เหมือนของส่วนตัวนี่มีโทษมากมายมันจะบอกว่าโอ้ยของผมที่ไหนของสงฆ์ทีนี้ต่อไปนะว่าเพราะกำจัดเสียได้ซึ่งหนาวและร้อนก็จะทำให้ร่างกายบอบบางไม่แข็งแรงอันนี้ก็เป็นโทษของข้อที่4นะโทษข้อที่4ของเสนาสนะนะคือถ้าหากว่าการที่อยู่ที่มุงที่บังอย่างดีเนี่ยนะร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนกันเถอะคืออากาศก็ไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปร่างกายกลายเป็นคนบอบบางไปเลยก็เหมือนกับคนอยู่ในร่มตลอดเนี่ยนะออกแดดหน่อยโอ้ยทุกข์เหลือเกินอย่างเงี้ยพอมัวแต่อยู่ในร่มมันร่างกายบอบบางไปว่างั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นโทษอย่างหนึ่งเหมือนกันนะข้อต่อไปนะคนเข้าไปสู่เรือนอาจทำความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งได้เพราะฉะนั้นการที่ปกปิดสิ่งที่น่าติเตียนอันนี้ก็เป็นโทษข้อที่5นะอยู่ในห้องลับเนี่ยนะบางทีเนี่ยคิดบาปเลยเนาะถ้าว่าอยู่ในห้องลับมีเตียงนุ่มๆคิดบาปทันทีเลยลักษณะนั้นอันนี้ก็เป็นโทษอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคือที่อยู่ดีๆเนี่ยนะมันเป็นปัจจัยให้มันล่วงอกุศลไปไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะนะได้ที่นอนดีถ้ามีคนจะมาแย่งพยาปาทวิตกก็จะมาเกิดอยากให้คนมานั่งเคียงข้างก็กามวิตกก็เกิดนั่นนะนึกถึงคนที่เคยดูถูกดูหมิ่นเราน่าจะไปเหยียดย้ำจะไปเอาคืนก็มั่งนะวิหิงสาวิตกก็จะเกิดอ่ะนั้นพอไปได้ที่บางที่เนี่ยนะอกุศลวิตกมันเกิดเลยนะเหมือนพระเมขิยะท่านเข้าไปในสวนมะม่วงเข้าไปนั่งในที่แห่งหนึ่งใช่ไหมนึกถึงโอ้ที่ตรงนี้เนี่ยอุปนิสัยที่ท่านเคยเป็นพระราชาตรงนั้นมาหลายชาติอ่ะก็นึกถึงว่าโอ้ในชาติแต่ก่อนมีนางสนมกำนันมาห้อมล้อมมาบริวารเนี่ยคิดเพลินไปนะกามวิตกก็เกิดขึ้นอีกเสร็จแล้วอีกพักหนึ่งว่าโอ้มีคนว่าจับโจรมานึกถึงโอ้สั่งฆ่ามันนะอันนี้ก็พยาปาทวิตกก็เกิดอีกคนหนึ่งเอามันไปเคี่ยนนะเอาไปตีเอาไปหวดวิหิงสาวิตกก็เกิดอย่างเงี้ยมันอยู่ที่นั่นแหละอกุศลวิตกเนี่ยเกิดตลอดเพราะฉะนั้นไอ้โพธพารมบางอย่างเนี่ยนะมันเป็นอุปนิสัยให้อกุศลเกิดง่ายเพราะฉะนั้นท่านบอกโอ้ที่อยู่แบบนี้มันมีโทษนะนี่คืออีกโทษข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นโทษข้อที่6ก็คือการหวงแหนด้วยคิดว่าเป็นของเรานี้ก็เป็นโทษข้อที่6 หวงแหนใช่ไหมอยู่ไปพักหนึ่งเอ๊ะใครจะมาแย่งหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมอยู่ๆเอ๊ะจะไปที่อื่นเดี๋ยวคนมาแย่งกุฏิอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้อันนี้ก็มีโทษข้อที่6ข้อ7ก็ว่าธรรมดาการมีเรือนแสดงว่าต้องมีภรรยาอันนี้เป็นข้อ7ใช่ไหมอยู่ที่ห้องเงียบๆก็นึกถึงคนข้างเคียงนะส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะนั้นทีนี้ข้อ8ก็คือเป็นของทั่วไปแก่คนหมู่มากเพราะเป็นสาธารณะแก่สัตว์มีเลนเลือดและตุ๊กแกเป็นต้นนี้ก็โทษข้อที่8อ่ะนะทั้งตุ๊กแกทั้งหนูทั้งอะไรมารวมมันอยู่ในนั่นแหละเพียบเลยโทษของที่อยู่อาศัยโทษของกุฏิมี8อย่างเห็นแต่คุณอ่ะนะหลับสบายสบายนะมีใครกลัวนี้นะอันนี้ก็เห็นแต่อันนี้2อย่างเดียวนะแล้วก็มีโทษนะกว่าจะหาได้แต่ละหลังแต่ละหลังเนี่ยเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนนะเหนื่อยนะกว่าจะแต่งเสร็จอะไรเสร็จแต่งเสร็จแล้วก็กวาดเท้ากวาดเย็นเช็ดถูอีกนั่นแหละอือนั่นน่ะไม่แล้วไม่เป็นสักทียอมจำได้ว่ากวาดบ้านมากี่ครั้งแล้วแต่ถ้าบอกว่าคุณมีบ้านหลังนี้นะสมมุตินะคุณต้องกวาดอย่างนี้เช้าเย็นนะคุณอยู่30ปีคุณกวาดนะเอา2คูณ30ปีเข้าไปนะคุณมีถ้วยคุณต้องล้างเท่านี้นะคูณเข้าไปคุณต้องกินข้าวเท่านี้คุณต้องล้างชามกี่ครั้งนะคุณต้องหุงข้าวกี่ทีคุณต้องเคี้ยวข้าวกี่ครั้งเนี่ยนะถ้ามารู้แบบนี้ก็เอ๊ะไม่สนุกเลยนะแต่เราไม่ค่อยคิดกันนะมันเพลินในวันหนึ่งวันหนึ่งลืมเลยเพราะฉะนั้นท่านเห็นโทษของบรรณศาลา8อย่างนี้ก็เลยบอกว่าบทว่าอุปาคมิงรุกขมูลังคุเนทสะคุปาหตังความว่าพระมหาสัตว์กล่าวว่าเราห้ามที่มุงที่บังเข้าไปหาโคนต้นไม้ที่ประกอบด้วยคุณ10ประการนี่คุณลุงที่ว่าจะถือเนสัตชิกอ่ะเนสัตชิกเนี่ยนะหรือว่าจะไปอยู่โคนไม้เนี่ยมีอันนี้20อย่าง20อย่างในข้อนั้นก็คือมีความยุ่งยากน้อยเป็นคุณข้อที่1โอ้ไม่มียุ่งเลยนะเอาเสือไปปูพักเดียวเรียบร้อยเลยนะเขาคุณลุงเขามีโคนต้นมะม่วงทิ้งนะเอาเสือไปมุงไว้นอนกี่ครั้งเลยเนาะเสือไปปูไว้โคนต้นมะม่วงอันนี้ข้อที่1นะมันยุ่งยากน้อยข้อ2เพราะเพียงแต่เข้าไปเท่านั้นก็อยู่ในที่นั้นได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องดูแลรักษานี้เป็นคุณข้อที่2ดูเหมือนเหมาะสำหรับคนขี้เกียจนะถ้าฟังไม่ดีนะคนขี้เกียจเท่านั้นแหละจะไปอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเขาจะได้เลิกกังวลกับเรื่องเหล่านี้จะได้ไปคิดเรื่องฌานให้ได้มากๆจะได้ไปคิดสมณะทำให้เยอะๆนะตัดภาระด้านอื่นๆออกไปข้อ3ก็ที่นั้นจะปัดกวาดก็ตามไม่ปัดกวาดก็ตามก็ใช้สอยได้อย่างสบายเหมือนกันการที่ไม่ต้องบากบั่นนักเนี่ยนะนี่ก็เป็นคุณข้อที่3ไม่ต้องไปปริโภคกังวลเรื่องดูแลเช็ดถูปัดกวาดอะไรสักอย่างนะไม่ค่อยกวาดเขาก็ไม่ค่อยตำหนิอ่ะนะนั่งอยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าถ้าเราไม่กวาดบอกถ้ากวาดเดี๋ยวมันจะหมดธรรมชาติอย่างนั้นนะฟังยังพอฟังขึ้นบางกุฏิบ้านรกมัวแต่ติดงานไม่ได้กวาดบ้านอันนี้ฟังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ทีนี้ข้อที่4บอกว่าที่นั้นปกปิดความนินทาไม่ได้เพราะเมื่อคนกระทำความชั่วในที่นั้นย่อมละอายเพราะฉะนั้นการปกปิดความนินทาไม่ได้อันนี้เป็นคุณข้อที่4ใช่ไหมแอบทำชั่วได้ไหมขนาดนั้นนะไปทำไม่ดีไม่ร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งโคนต้นไม้เงี้ยแต่คนก็มองเห็นหมดอย่างเงี้ยก็ไม่กล้าทำใช่ไหมอันนี้ก็ช่วยนะช่วยให้เกิดฮิริโอตัปปะได้ง่ายข้อที่5โคนไม้เหมือนกับอยู่ในที่กลางแจ้งย่อมไม่ยังร่างกายให้อึดอัดเพราะฉะนั้นการที่ร่างกายไม่อึดอัดจึงเป็นคุณข้อที่5อากาศมันถ่ายเทใช่ไหมก็เลยทำให้สุขภาพดีไปด้วยหาเก้าอี้สักอันหนึ่งไปนั่งโคนไม้ดูนะเผื่อจะได้อานิสงส์อย่างนี้บ้างแล้วก็ข้อ6เขาบอกว่าไม่มีการต้องทำการหวงแหนเอาไว้เป็นคุณข้อที่6ถ้ามีแขกมาท่านอยู่โคนต้นนี้นะเดี๋ยวผมไปอีกต้นหนึ่งก็แล้วกันนะสามารถสละได้ง่ายๆไม่ยากนะไม่หวงเลยท่านเอาต้นโตๆหน่อยนะอย่าไปอยู่โคนต้นมะพร้าวกับต้นตาลกันแล้วกันได้ไหมต่อไปนะห้ามเสียได้ซึ่งความอาลัยในบ้านเรือนนี้เป็นคุณข้อที่7ถ้าฝึกอยู่โคนไม้บ่อยๆนะไม่หวงบ้านเลยนะใครจะอยู่ก็อยู่ไปข้อ8ก็บอกว่าไม่มีการที่จะต้องพูดว่าเราจักปัดกวาดเช็ดถูพวกท่านจงออกไปแล้วก็ไล่ไปเหมือนในเรือนที่ทั่วไปแก่คนหมู่มากอันนี้ก็เป็นคุณข้อที่8นะเวลาปัดกวาดเช็ดถูสะดวกมากข้อ9บอกว่าผู้อยู่ก็ได้รับความเอิบอิ่มใจอันนี้ก็เป็นคุณข้อที่9ไม่ต้องอาลัยอาวรณ์เพราะเสนาสนะคือโคนไม้หาได้ง่ายไม่ว่าจะไปในที่ไหนอันนี้เป็นคุณข้อที่10นะถ้านอนโคนไม้ต้นหนึ่งหลับเลยนะประเทศไทยเนี่ยโหต้นไม้เยอะแยะไปหมดนั้นแสดงว่างูเนี่ยไม่ขุดนะแต่ว่าอยู่ ก็ทำตัวแบบงูเลยใช่ไหมอยู่ที่ไหนก็ได้ใครปลูกต้นไม้ไว้ดีๆเนี่ยเสร็จเราแล้วอะไรเขาไม่ค่อยห่วงนะว่าขออาศัยนั่งพักต้นไม้หน่อยเขาไม่ห่วงหรอกเว้นไว้แต่ต้นไม้ดกๆถ้าลูกมันดกๆลูกมันอร่อยๆนะอย่าไปขอเขานะต้นแบบนั้นนั้นมันสะดวกนะถ้าหากว่าพักโคนไม้ได้เนี่ยที่ไหนก็บ้านเราหมดนะเพราะฉะนั้นพระที่บวชเข้ามาอุปชาจึงให้อนุสาสใช่ไหมอนุสาสก็บอกว่าอาหารก็ด้วยปลีแข้งนะถ้านอกจากอาหารนั้นก็เรียกว่าลาบเหลือเฟือก็แล้วกันยาก็น้ำดองด้วยน้ำมูดเน่านะเภสัชที่เหลือก็เรียกว่าลาบเหลือเฟือดีเรียกกันลาบจีวรก็คือผ้าบางสกุลนะเก็บตามถนนตามตรอกเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเหลือจากนั้นก็เรียกว่าลาบเหลือเฟือที่อยู่อาศัยก็โคนไม้ถ้ากุฏิก็ถือว่าลาบเหลือเฟือกันแล้วกันเพราะฉะนั้นบอกว่าทำใจไว้ที่สุดแม้แต่สี่อย่างนี้ได้ก็สบายและชีวิตแล้วท่านบอกว่าความสันโดษในปัจจัย4นะทั้งจีวรอาหารบิณฑบาตที่อยู่อาศัยยุกยารักษาโรคนี้เป็นวงของพระอริยเจ้าเป็นอริยะวงของพระอริยะในอดีตแล้วก็พระอริยะในอดีตไม่ทอดทิ้งและไม่ถูกทอดทิ้งแม้พระอริยะที่จะพึงมีในอนาคตท่านก็จะไม่ละทิ้งความสันโดษในปัจจัย4อย่างเหล่านี้และพระอริยะที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ยินดีในสันโดษในปัจจัย4เหล่านี้และพระอริยะเหล่านั้นจะยินดีในภาวนาคือเมื่อไม่ต้องมาหวงกั้นกับเรื่องเสนาสนะจีวรก็เก็บข้าข้างถนนก็ห่มได้แล้วต่อไปนะอาหารบิณฑบาตเนี่ยนะเช้าบิณฑบาตมาก็อยู่ได้แล้วที่อยู่อาศัยโคนไม้ก็นอนได้แล้วถ้าเกิดป่วยมาโอ้ปัสสาวะเราก็มีหาผลไม้มาดองๆสักหน่อยก็กินได้แล้วอันนั้นก็เป็นยาเรียบร้อยแล้วชีวิตก็มีเท่านี้เอาเวลาที่เหลือไปทำอะไรท่านบอกข้อต่อไปก็คือยินดีในภาวนายินดีในภาวนาคืออะไรก็คือละกามวิตกด้วยเนกขัมมวิตกละกามฉันทะด้วยเนกขัมมะละพยาปาทะด้วยอัพพยาปาทะละถีนมิทะด้วยอาโลกาสัญญาละวิจิกิจฉาด้วยการกำหนดธรรมละความฟุ้งซ่านด้วยความสงบละความไม่ยินดีด้วยความปราโมทย์ละอวิชชาด้วยปัญญาแล้วก็ละนิวรณ์5ด้วยปฐมฌานท่านก็เริ่มละของท่านไปเรื่อยนะจนถึงละวิตกวิจารด้วยทุติยฌานละปีติด้วยตติยฌานละสุขด้วยจตุทฌานละรูปสัญญาปฏิฆาสัญญานานัตตสัญญาด้วยอากาสานัญจายตนะละอากาสานัญจายตนะด้วยวิญญาณัญจายตนะละวิญญาณัญจายตนะด้วยอากินจัญญายตนะละอากินจัญญายตนะด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะละนิจจสัญญานิจจวิปลาสด้วยอนิจจานุปัสสนาละสุขาวิปลาสเป็นต้นด้วยทุกขานุปัสสนาละอัตตวิปลาสด้วยอนัตตานุปัสสนาละนันทิด้วยนิพพิทานุปัสสนาแล้วก็ละความกำหนัดความยินดีด้วยวิราคานุปัสสนาละสมุทัยด้วยนิโรธานุปัสสนานะละความยึดถือด้วยปฏินิสขานุปัสสนานะละนิมิตด้วยอัปปนิหิตานุปัสสนาท่านก็จะไปของท่านเรื่อยจนถึงละสังโยชน์3เบื้องต่ำด้วยโสดาปัตติมรรคก็ละจนถึงละกิเลสทั้งหมดด้วยอรหัตตมรรคอันพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยมีวง4อย่างคือ1สันโดษในจีวร2สันโดษในบิณฑบาต3สันโดษในเสนาสนะข้อ4คือยินดีในภาวนานี่คือวงของพระอริยะพระอริยะในอดีตท่านไม่ละทิ้งท่านก็ประพฤติแม้พระอริยะที่จะมีในอนาคตท่านก็เป็นอย่างนี้พระอริยะที่มีอยู่ในปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้ว่างั้นนี้ในอริยวังสสูตรอังคุตรนิกายจตุกะนิบาตนะไปดูได้ว่างั้นนะเป็นวงของพระอริยะพระอริยะจะไม่ทอดทิ้งข้อปฏิบัติเหล่านี้เลย แต่ก่อนนี้ผมไม่ค่อยสนใจเรื่องชาดกนะมาฟังวันนี้แล้วจะต้องไปอ่านชาดกเนี่ยนะแต่ก่อนนี้ไม่สนใจเรื่องเทรีคาถาเทระคาถานะและไปอ่านเทระคาถาเทรีคาถาก็น่าอ่านเดี๋ยวนี้ก็ยังอ่านอยู่ชาดกเห็นท่านจะต้องกลับไปอ่านแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะถ้าเราอ่านเองก็ได้รสชาติไม่เหมือนกับท่านอาจารย์เป็นคนนำมาอธิบายด้วยอ่านให้ฟังด้วยนี่มีรสชาติผิดกันเยอะนะครับแต่เห็นจะต้องกลับไปอ่านบ้างแล้วก็มีชาดกนี่รสชาดกเยอะซะด้วยดินะกี่เล่มนะครับท่านมีเกือบ10เล่มนะเทระคาถาเทรีคาถามีอยู่ประมาณ 4-5 เล่มก็ไม่น้อยนะ สิ่งเหล่านี้นี่เป็นทรัพย์นะเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์คือสุตตะนะถ้ามองเป็นทรัพย์เมื่อไหร่เดี๋ยวไปค้นนะคนมีบุญเนี่ยนะจึงจะได้ร่วมกับคนมีบุญว่างั้นเถอะพุทธะเรียกว่าธาตุค คือปัญญาเนี่ยนะก็จะไปรวมอยู่ใกล้ๆธาตุที่มีปัญญาเพราะงั้นเพราะคนที่มีบุญคล้ายคลึงกันก็จะไปเกิดร่วมยุคร่วมสมัยกันถ้าบุญน้อยหน่อยก็ห่างหน่อยบุญน้อยหน่อยก็ห่างไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าบุญไม่มีเลยก็เกิดในประเทศที่ไม่สมควรนะเมื่อได้เกิดในประเทศที่ไม่สมควรก็จะทำให้ได้คบปาปมิตรเมื่อคบปาปมิตรปาปมิตรก็ชวนทำให้เกิดอกุศลอกุศลก็ล่วงมาทางกายกรรมล่วงทางวจีกรรมและล่วงทางมโนกรรมอกุศลเมื่อเสพมากๆเข้ามิจฉาทิฏฐิก็จะเกิดนะเมื่อมิจฉาทิฏฐิเกิดมากๆคติ2ของมิจฉาทิฏฐิก็คืออบายกับนรกกับเดรัจฉานแต่ถ้าหากว่าไปเกิดในนรกนะยังสำนึกบ้างนะตอนที่อยู่ในนรกนี่นะแต่ว่าเป็นเดรัจฉานไม่มีโอกาสสำนึกเลยแต่ว่าพ้นจากนรกก็มาเกิดเป็นเดรัจฉานเพราะฉะนั้นชีวิตของสัตว์เมื่อไปอบายแล้วไม่มีโอกาสทบทวนถึงพฤติกรรมคำพูดของตัวเองว่าที่มาสูญเสียขนาดนี้เพราะอะไรไม่มีโอกาสเลยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีบุญเนี่ยจึงเป็นทุกข์อย่างยิ่งนะอันการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายมีบุญสัตว์ทั้งหลายก็จะได้มีตาก็ได้เห็นพระอริยเจ้าเป็นทัศนานุตริยะมีหูก็จะได้ฟังพระธรรมคำสอนของท่านเป็นสวนานุตริยะนะมีจิตมีใจก็เป็นใจที่มีศรัทธาต่อพระอริยเจ้าเป็นต้นก็เป็นลาภานุตริยะได้รับใช้ได้อุปถากได้ปฏิบัติก็เป็นปาริจริยานุตริยะแล้วก็ได้มีการศึกษามีการปฏิบัติตามนั้นเรียกว่าสิกขานุตริยะก็จะได้สิ่งที่เลิศได้สิ่งที่ประเสริฐอีกตั้งหลายอย่างถ้าประพฤติในชาตินี้สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นปุพเพกตปุญญาตาของชาติต่อไปเพราะฉะนั้นบุญที่เราสะสมไว้ดีแล้วก็จะทำให้เราไปเกิดในปฏิรูปเทสวาสะเมื่อเราเกิดในปฏิรูปเทสวาสะที่ตรงนั้นที่เรียกว่าปฏิรูปเทสวาสะเพราะมีบัณฑิตอยู่ด้วยเมื่อมีบัณฑิตอยู่ด้วยอาศัยบุญเก่าก็ทำให้เรานั้นมีใจศรัทธาพร้อมที่จะเข้าไปหาไปนั่งใกล้ถามว่าอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรควรประพฤติอะไรไม่ควรประพฤติอะไรประพฤติปฏิบัติแล้วเป็นไปเพื่อทุกโทษทั้งโลกนี้ทั้งโลกหน้าอะไรควรเจริญไม่ควรเจริญอันเราเมื่อได้ยินได้ฟังอย่างนั้นเข้าก็เกิดการทรงจำไว้ใช่ไหมเมื่อทรงจำก็เอาไปเพ่งไปใคร่ควรไปตรึกไปพิจารณาเมื่อใครควรพิจารณานั้นถ้าธรรมะเหล่านั้นเป็นของจริงก็จะทนต่อการเพ่งถ้าอริยสัจของพระพุทธเจ้านี่เอาไปตรึกให้หัวแตกยังไงหาช่องว่ามันผิดคิดยังไงก็หาช่องว่ามันผิดตรงไหนจะไม่มีเลยเพราะสิ่งนั้นเป็นสัจจะเมื่อสิ่งนั้นเป็นสัจจะยิ่งเพียรยิ่งเรียนรู้สติปัญญาก็ยิ่งเกิดอันความเพียรเหล่านั้นก็เป็นไปเพื่อตรัสรู้อริยสัจธรรมขณะที่ความเพียรเกิดขึ้นเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนานๆมากๆเข้าก็จะสมควรแก่โลกุตระธรรมสมควรแก่มรรคผลนิพพานสามารถที่จะเข้าถึงความสิ้นทุกข์ได้แต่ถ้าคนไม่มีบุญก็อย่างว่าก็เหมือนเราๆอย่างเงี้ยบุญเหมือนกันแต่ว่าไม่ถึงกับมากนักไม่ถึงกับเข้มนะเพราะเราไม่สามารถที่จะเจอบัณฑิตตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเลยเมื่อเจอบัณฑิตหรือเจอพระธรรมคำสอนเข้าดั้มจำไม่ค่อยได้อีกจำสูตรไหนจำได้ก็ยังไม่พอมีเวลาว่างเอาไปตรึกอีกว่ามันขาดไปทั้งหมดแล้วนะมันขาดไปตั้งหลายเรื่องอ่ะนะแต่ก็ดีแล้วล่ะที่รู้ว่ามันไม่ค่อยมีก็จะได้เสริมต่อไป